Yeah, tongo etana kapona moto nyoso alamuka. Alanda ide azwaki e ide nde asika ye. Kozwa ezali pona yo pona yepe. Sali mwana sakombe obota mama yele tambolo tuna kama kambo e betanda konanda konde bafungoli oye senga ko senga oba pesa yo na bankumu ya mboka e yo awe yo yo kolisa mayele mayo e awe yo yo lukaka e bozona vise goluka lukaka e mwana mayo bozona vise goluka jo ide o poyo Ozona vise koluka e pa o sali koko ya tamona e pa Ozona vise koluka joko Ozona vise koluka joko Ozona vise koluka tata maele o bana maele Ozona vise koluka joko Moko ya kala kela kaka ina boite bo amona ka e bala sale lizeto zambalona menuje asu ya ye ide asali kiti oyo awe yoyo kolisa mayele mayoye awe yoyo lukaka e ozona vise koluka mwana mayo ozona vise koluka joko koyo zuwa ozona vise koluka Ozona vise koluka joko Ozona vise koluka Ozona vise koluka joko Ozona solo esalita gotango Bae paswa lelo mi solo kalakala pepa sangaka Oko ela nini chance ya kanango ga chena mère Kakana zambe yo yo soki etango mateo kozua Sukana yo se kozua poye moka bimonene Ome kaki mbala somi osua kite moninga e Luka li susu mbala somi na moko opo yo sua o Korije pa error na yo ya kala onde osuye Kakana zambe yo yo soki etango mateo kozua Sukana yose kuzua poye mokabino nene o Nafia bana babali pasi na pasi o Na moto kina yosala moke moke kino yosua Evite pa error na yo ya kala onde osuye Kakana zambe yo yoso kietanga mateo kuzua Sukana yose kuzua poye mokabino nene o Base kaka nikel tangwa sanga kambongo e Abanda kafina e na koteka kamundele Lelo akoma na mosolo base kakaye Patikali na soni o Zambe yo yo soki etanga mateo kozua Sukana yo se kozua Poye moka limonene o tukana yo se kozua Oluka yeye okoluka tuka se kozua Ata basabote yo ya ya Soki etanga mayo kozua Oluka yeye okoluka tuka se kozua Yolele yoleli mama Yolele yo manga ye Oluka yeye okoluka tuka se kozua Oh, yeah, yeah, yeah.